بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيمة كتبي ديوم شرح كتب مدينة درس سي مستاي ودا درس مزمون إسناد الفعل الماضي والمضارع والأمر إلى ضمير المثنى. خب يعني كي اسناد فعل ماضی و مضارع و امر در ضمیرهای مثنا. ما در درس‌های پیشنمان یعنی که به طبق کتاب بسیارش ده یعنی که ضمیرها را نیاورده بود، فقط مثنا را جدا کردگی بود، یعنی که ما در درس‌ها مثنا را هم گرفته بودیم، یعنی که از بگیم که قاعده کتاب بر آمدیم، ما یک یک بار مثنا جمع و مفرد همش را گرفته آمدیم، اما به اسلوب کتاب چی خیلی است های مصنعه را ذکر نمیکرد و در آخیر همشه یک جا جنبس میکنه. امروز هم اونا را بگیم تکرار میشوند. خواب رتبه دمایی را در غایب و مخاطب. برای چی غایب مخاطب ورده؟ برای که متکلم مصنعه نداره. متکلم چی است؟ یا مفرده یا که جمع. مصنعه همه نمود قایده هایی که اگر بر مصنعه دو کسا استفاده کردن شده، در متکلم ما دو نفر یعنی که جمع استفاده میکنی. با قطعی جمع یک نمود قویده، یک نمود ایروب، همش یک نموده، برای همقدر چی دیجا ذکر نکرد. میگه که الماضی، الماضی یعنی که غایب، در غایب یعنی که میدونیستیم که هو، هما، هم، هما، همی هما را در نظر داره. میگه که الطالبانی ذهبا، ذهبا چی استای؟ مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح. خب اول اعراب مثنا را میگیم که چی است؟ مثنا فانه یرفع بالف نیابه عن الضمه، یعنی که حالت رفعش الف نیابه عن الضمه، یعنی که چی میگیم؟ نیابه عن الضمه. و ينصب بالیا نیابه عن الكسره والفتح. خب یعنی که حالت رفعش الف و حالت نصب و جرش چی است؟ یا هست. این جزم نمیشه. برای چی جزم نمیشه؟ با خاطری که ای اسم فعل نیست. مصنع چی است؟ اسم دل على اثنین، فهمه یک اثنتین، با همین خاطر چی نمیشه؟ جزم نمیشه. در اینجا ذهبه فعل کسه؟ فعل علیف فیده میشه، یعنی حالت رفعش چی بود؟ علیف بود. در مداری چی؟ در مداری الطالبانی یذهبانی، یذهبانی در اینجا علامت رفعش ثبوت نونه، برای که افعال خمسه. اما الطالبان لم يذهبا، لم يذهبا حالت چی است؟ جزم است. لم ای جزمه بود، لم يذهبا در اینجا چی است؟ حذف نون، حذف نون. میدونیم که در حالت جزم و در حالت نصب نونش حذف میشید. الطالبان لن يذهبا ايش نصب؟ در نصب حذف نون شید. امر چی؟ امر نداره در اینجا، یعنی که غایب امر نمیشه، غایبه امر نمیکنیم، برام که امر نداره و علامت بینو هم نداره. وقتی خودش نباشه علامت بینوش هم نمیشه. خب در غایبه مؤنث چی؟ در غایبه مؤنث میگه که الطالبتان، گفته بودیم در درس پیشنه که تا در مذکر چیکو میکنیم؟ ما قبل فتحه و بعد کسره. مثال طالبانی، با الف و نی کسره. در مؤنث چی؟ طالبتان، تا الف نون، تو الف نون دی، تو الف نون دی. الطالبتان ذهبتا، ذهبتا اینجا چی هست؟ علامت بینش فتحه، فهما. خب انا مثل اما اوش نام علامت بینش چی بود؟ فتحه بود، دیش هم فتحه است، اما فعیل که فعیل الف، الف اثنین. در مداری چی؟ الطالبتان تذهبانی، تذهبانی دیجا ثبوت نون دی، دیجا علامت رفع چی است؟ علامت رفع و جزم و نصب، فهما. اینجا سه تا ورد است، علامت رفع و جزم و نصب. در اینجا الطالبتان تذهبانی، در اینجا حالت رفع شای یعنی که ثبوت نونه، برای که ایم چی است؟ ای افعال خمسه. الطالبتان، الطالبتان لم تذهبا، لم تذهبا. جزم کشید چی شید؟ حذف نون، برای یم افعال خمسه. الطالبتان لن تذهبا، ایجام حذف نون برای که افعال خمسه. یکم کشید افعال خمسه، اما بخاطر که مرفوع حالت رفع افعال خمسه چی بود؟ ثبوت نون بود، فهما امر نداره، ایجام امر نمیشه. خب امر فقط در مخاطب میشه، در مخاطب، در مخاطب میگه که مذکر مؤنث یگه ماضی، در اینجا زمان ماضی امر ماضی نداره، برای همه جا خالی مونده است، یعنی که امر اچخل زمان گذشته را چخل امر میکنی، امر نمیشه، امر برای حاضره. در مداری چیشید؟ در مداری انتما تذهبانی ثبوتینون، فما ثبوتینون برای افعال خمسه و انتما لم تذهبا ایجا حذف نوشی افعال خمسه، انتما لن تذهبا ایجا هم چیشید حذف نوشی برای که حالت نسبی افعال خمسه. خب امرش چی؟ اگر که مخاطب دو نفره را امر کنیم چی امر میکنیم؟ مذکر مونث یگانه میگه که اذهبا اذهبا، فهمو؟ یعنی انتما، اذهبا یعنی انتما. خب انتما در مذکر مونث یک بود، انتما چی مذکر چی مونثش یک بود. برای اونقدر چی هست علامت بیناش حذف نون اذهبانی، نگفته اذهبا گفت، فهمو؟ برای همه چی شد حذف شد. در جمله که انا ضمیر المثنى، ضمیر المثنى چی اسم میگه؟ یسمى الف الاثنين و هو الفاعل، ضمیر المثنى الف اثنين و هو خودش فاعله. المضارع المسند الى الالف الاثنين فعل من الافعال الخمسه. در مضارع چی است؟ مسند به الف اثنين چی؟ ایفلی ایفلی افعال خمسه است. میدونی سنگه در افعال خمسه چیه؟ کم واو جمعه داشته باشه، الیفی سنگه داشته باشه یا مخاطب داشته باشه، چیه افعال خمسه. الافعال خمسه تو هیه، میدونی در افعال خمسه چی هست؟ نمیگه کل فعل مضارع، مضارع ای همه جای مهم شه، کل فعل مضارع یعنی مدینه باید که حتما و حتما مضارع باشه. اتصلت به واو الجمعه و یا المخاطبه و الیف اثنین، خیلی واسه گفتیم. و تکون خمسه کتالی، و آنها پنج تا هستند با میسکی حاضر میآیند. یکم الغائب، در غائب میگه یدرسون یعنی واو داره و یدرسانی الف داره. در مخاطب چی؟ تدرسون و تدرسانی الف داره. خب در مخاطب در مؤنث چی میشه؟ و مخاطبه دم تدرسین یعنی که یای مخاطبه داره، فهمو؟ ای خیلی از وقتی آسان‌تر تون میشه. ولی مثال یدرسونه، مثال واوی جماعت ها گرفتیم، یدرسونه تدرسونه، یدرسانی تدرسانی، دتا واو دتا علیف و تدرسینه تو قایمونه. ای خیلی آسان از کردنش. خب علامت رفع فی الافعال خمسه، علامت رفع در افعال خمسه چی هسته؟ ثبوت نون. و علامت نصب و جزم چی هسته؟ حذف نون. این را همه درس تکرار کرده گیم انشاءالله. انا هازی حیبو را میخونیم، کلیماش ترجمه میکنیم، كلمونا من الزيتونة بنايسي حسكني. خوب الدرس 30، درس سيوم. مياكي يقف بالباب فتياني، استودان در پشتدار دو جوان. هبار بيني معلم و طلباس، يعني كي دنفرا درس مصنعي. مدرس مياكي ادخول من انتما، داخل شوین، کی هستین شما؟ احدهما، یکی از آنها میگه که نحن طالبانی جدیدانی، ما طلبه های نو هستیم. مدرس میگه مرحبا بكما، خوش آمدین هر دوتان. من این انتما، از کجا هستین شما؟ میگه که نحن من الصینی، ما از چین هستیم. معلم گفت که متى وصلتما الى المدینه المنوره، کی آمده رسیدین بر مدینه منوره؟ گفت اصلنا امسی، دیروز رسیدیم. معلم گفت که اتو امانی انتما، آیا شما دوگانک هستید؟ گفت نعم. و کیف عرفت ذلك یا استاذو؟ گفت بله، و این رو چگونه دانستی ای استاد؟ استاد گفت که عرفت من الشبه الذي بینکما، دانستم از مانندی که در بین شما است. ما اسم او کما، نام شما چی است؟ گفت اسم الحسن، نام ما حسن است. و اخی اسمه الحسین، و نام برادرم حسین است. الکما اخوت و اخوات، آیا شما برادرها و خواهرها دارید؟ گفت نعم، لنا اخوانی و اختانی، ما دو برادر و دو خواهر داریم. اما الاخوان فيعملان في مكتب خطوط جويه، اما گو برادران کار میکنند در مو کارخانه هواپیما، هم خطوط جویی هم هواپیما است. وقد درس في معهد اللغة هذا قبل سنوات و درس خواندن در این دانشگاه لغت قبل سنوات یعنی یک سال پیش. و اما الاختان میگه که اما خواهرا میگه فتدرسانی فی المدرسه الثانویه درس میخوانند در مدرسه ثانویه. كانت لنا اختان اخريان ماتتا في الصغر دو خواهر خرد داشتیم که در خردشان دو خواهر دیگر داشتیم که در خردشان وفات کردند. مدرس گفت که فی ای کلیه تریدانی ان تدرس بعد دراسه اللغه العربيه گفت در کدام فاکولته میخواهی درس بخونین بعد از درس لغت زبان عربی. حسین میگه که اريد ان ادرس بكليه الشريعه میگم میخوام در کلیه شریعه بخونم. اما الحسن فيريد ان يدرس بكليه القران الكريم میگه که اما حسن میخواد که درس بخونه در کلیه قرآن کریم. مدرس گفت که وفقكما الله یعنی که الف سینای الله شما را موفق بگردانه. حسین گفت که نريد ان نذهب الى المراقب میخواهیم که به نزد پاسبان برویم. مدرس گفت که لا تذهب الیه الان فانه مشغول حاضر نروید به نزدش به درسی که او مشغول است. يمكنكما ان تذهب الیه بعد انتهاء الحصه ممکن است که به نزدش بروید بعد از خاتمه یافتن حصه. حصه یعنی که اون قسم درسی. اذهب الان الى المكتبه وخذ الكتب المقرره گفت که حاضر بروید به کتابخانه و بگیرید کتاب های مقرر شده را، یعنی کتاب های درسی هم کتاب هایی که مقرر شده، یعنی که کدام کتاب را در درس میخواد در مکتب همین را چی میگه کتب المقرره، یعنی کتاب هایی که خاصی همو درس خاصی همو مکتب است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.